جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، جیوں حمد رب العلا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، بلائے جو آقا تو واپس نہ آؤں، بلائے جو آقا، بلائے جو آقا تو واپس نہ آؤں، نکل جائے دم یہ دعا کرتے کرتے، نکل جائے دم یہ دعا کرتے کرتے، میں بن جاؤں جاروب کش ان کے در کا، میں بن جاؤں جاروب، میں بن جاؤں جاروب کش ان کے در کا، یہ منصب ملے التجا کرتے کرتے، یہ منصب ملے التجا کرتے کرتے، مدینے میں ہو دفن ہو نام یسر، مدینے میں ہو دفن ہو نام یسر، اٹھوں حشر میں مصطفیٰ کرتے کرتے، اٹھوں حشر میں مصطفیٰ کرتے کرتے، سکون مل گیا دل کو ذکر نبی سے، سکون مل گیا دل کو ذکر نبی سے، نہ حاصل ہوا کچھ دعوا کرتے کرتے، نہ حاصل ہوا کچھ دعوا کرتے کرتے، میں مانگا کروں بھیک ان کے کرم کی، میں مانگا کروں بھیک ان کے کرم کی، پھروں ہر طرف یہ صدا کرتے کرتے، پھروں ہر طرف یہ صدا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے کرتے، گزرتی رہی ہے گزرتی رہی ہے گی، گزرتی رہی ہے گزرتی رہے گی، محمد محمد صدا کرتے کرتے، محمد محمد صدا کرتے کرتے، گئے دار فانی سے سرکار، ایسے گئے دار فانی سے سرکار، ایسے جفا کے بدلے وفا کرتے کرتے، جفا کے بدلے وفا کرتے کرتے، دیے جاتے ہیں سائلوں کو برابر، دیے جاتے ہیں سائلوں کو برابر، وہ رکتے نہیں ہیں عطا کرتے کرتے، وہ رکتے نہیں ہیں عطا کرتے کرتے، ریاض ان کی سیرت پہ ہر دم نظر رکھ، ریاض ان کی سیرت پہ ہر دم نظر رکھ، گزر دوسروں کا بھلا کرتے کرتے، گزر دوسروں کا بھلا کرتے کرتے، مروں مصطفیٰ کی ثنا کرتے کرتے، نکل جائے دم یہ دعا کرتے کرتے، جیوں ہم دے رب العلا کرتے کرتے۔